हो आजा आजा दिल के गाँव राह दे के कोई जागेगी फिर किस्मत सोने जागेगी फिर किस्मत सोने थी अब तक जो जोर कर।